महाभारत वन पर्व त्रयोविंशोध्याय। पांडवों का द्वैत वन में जाने के लिए उद्यत होना और प्रजा वर्ग की व्याकुलता। वैशंपाहनवाच तस्मिन् दशार्हाधिपतौ प्रयाते युधिष्ठिरो भीमसेनार्जुनौ च यमौ च कृष्णा च पुरोहितश्च रथान् महार्हान् परमाश्वयुक्तान् आस्थाय वीरा सहिता बनाय प्रतस्थिरे भूत प्रति प्रकाशा हिरण्यनिष्क्रान् वशनानिगाश्च प्रदाय शिक्षाक्षर मंत्र विद्भ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यादव कुल के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और पुरोहित धौम्य उत्तम घोड़ों से जुते हुए बहुमूल्य रथों पर बैठे, फिर भूतनाथ भगवान शंकर के समान सुशोभित होने वाले वे सभी वीर एक साथ दूसरे वन में जाने के लिए उद्यत हुए। वेद वेदांग और मंत्र के जानने वाले ब्राह्मणों को सोने की मुद्राएँ, वस्त्र तथा गौवें प्रदान करके उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। प्रेष्या पुरोविंशतिरात शस्त्रान् धनुंश शस्त्राणि सरांश दीप्तान् मौर्वेश्च मन्त्राणि च सायकांश्च सर्वे समादाय जगन्यमीयुः। भगवान श्री कृष्ण के साथ 20 सेवक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो धनुष, तेजस्वी बाण, शस्त्र, डोरी, यंत्र और अनेक प्रकार के सहायक लेकर पहले ही पश्चिम दिशा में स्थित द्वारिकापुरी की ओर चले गए थे। ततस्तु वासांश च राजपुत्र्या धात्रस्य दास्यस्य विभूषणम् च तदिन्द्रसेन त्वरित प्रगृह्य जघन्यमेवोपययौ रथेन। तदनंतर सारथी इंद्रसेन, राजकुमारी सुभद्रा के वस्त्र आभूषण, धायों तथा दासियों को लेकर तुरंत ही रथ के द्वारा द्वारिकापुरी को चल रिये। ततः कुरुश्रेष्ठ मुपेत्य पौराः प्रदक्षिणं चक्रुरधीन सत्त्वाः तं ब्राह्मणाश्चाभ्यवदन् प्रसन्नाः मुख्याश्च सर्वे कुरुजाङ्गलानाम्। इसके बाद उदार हृदय वाले पुरवासियों ने कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर के पास जा उनकी परिक्रमा की। कुरुजाङ्गल देश के ब्राह्मणों तथा सभी प्रमुख लोगों ने उनसे प्रसन्नता पूर्वक बातचीत की। स चापितानभ्यवदन् वदत् प्रसन्नः सहैव तैर्भ्रातृभिर्धर्मराजः तस्थौ च तत्राधिपतिर्महात्मा दृष्ट्वा जनौघं कुरुजाङ्गलानाम्। अपने भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने भी प्रसन्न होकर उन सब से वार्तालाप किया। कुरुजाङ्गल देश के उन जन समुदाय को देखकर महात्मा राजा युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए वहाँ ठहर गए। पितेव पुत्रेण ते स्वभावं चक्रे कुरूणां वृषभो महात्मा ते चापि तस्मिन् भरत प्रवर्हे तदा बभूव पितरेव पुत्रा। जैसे पिता का अपने पुत्रों पर वात्सल्य भाव होता है, उसी प्रकार कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर ने उन सबके प्रति अपने आंतरिक स्नेह का परिचय दिया। वे भी उन भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर के प्रति वैसे ही अनुरक्त थे जैसे पुत्र अपने पिता पर। ततस्तमाथाद्य महाजनौघा कुरु प्रवीरम परिवारितस्थु हानाथ हा धर्म इति ब्रह्माणा भीताश्च सर्वे श्रुमुखाश्च राजन् वरः कुरूणां मरिप प्रजानां पितेव पुत्रान् पहाय चास्मान् पौराणि मान जान पदाश्च सर्वान् हित्वा प्रयात क्वनु धर्मराजः। उस महान जन समुदाय प्रजा के लोग कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर के पास जा उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। राजन, उस समय उन सब के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वे वियोग के भय से भीत हो हानाथ हा धर्म इस प्रकार पुकारते हुए कह रहे थे, कुरुवंश के श्रेष्ठ अधिपति, प्रजाजनों पर पिता का सा स्नेह रखने वाले धर्मराज युधिष्ठिर, हम सब पुत्रों, पुरवासियों तथा समस्त देशवासियों को छोड़कर अब कहाँ चले जा रहे हैं। धिक्धार्त राष्ट्रम सुनिशंस बुद्धिम धिक्सौ बलम पाप मतिम च करणम अनर्थम इच्छन्ति नरेन्द्र पापा ये धर्म नित्यस्य सतस्तव। क्रूर बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को धिक्कार है, सुबल पुत्र शकुनि तथा पाप पूर्ण विचार रखने वाले कर्ण को भी धिक्कार है, जो पापी सदा धर्म में तत्पर रहने वाले आपका इस प्रकार अनर्थ करना चाहते हैं। स्वयं निवेश्याम प्रतिमं महात्मा पुरम महादेव पुर प्रकाशम सतक्रतो प्रथम अमेय कर्मा हित्वा प्रयात क्वनु धर्मराज। जिन महात्मा ने स्वयं ही पुरुषार्थ करके महादेव जी के नगर कैलाश की सी सुषमा वाले अनुपम इंद्रप्रस्थ नामक नगर को बसाया था, वे अचिंत कर्मा धर्मराज युधिष्ठिर अपने उस पुरी को छोड़कर अब कहाँ जा रहे हैं। चकार याम प्रतिमा महात्मा सभाम वयो देव सभा प्रकाशा ताम देव गुप्तामिव देव मायाम हित्वा प्रयात क्वनु धर्मराज। महामनाम मैं दानव ने देवताओं की सभा के समान सुशोभित होने वाली जिस अनुपम सभा का निर्माण किया था, देवताओं द्वारा रक्षित देव माया के समान उस सभा का परित्याग करके धर्मराज युधिष्ठिर कहाँ चले जा रहे हैं। तान धर्म कामार्थ विदुत्तमोजा बिभत्सुरुच्चै सहितानुवाच आधास्यते वासमिमं निरुस्य वलेषु राजाद्विषतां यथान्ति। धर्म अर्थ और काम के ज्ञाता उत्तम पराक्रमी अर्जुन ने उस सब प्रजाजनों को संबोधित करके उच्च स्वर से कहा, राजा युधिष्ठिर इस वनवास की अवधि पूर्ण करके शत्रुओं का यश छीन लेंगे। द्विजाति मुख्या सहिता पृथक च भवद्भिरासाद्य तपस्विनस्य प्रसाद्य धर्मार्थ विदश्च वाचा यथार्थ सिद्धि परमा भवेन। आप लोग एक साथ या अलग अलग अलग अलग श्रेष्ठ ब्राह्मणों तपस्वियों तथा धर्म अर्थ के ज्ञाता महापुरुषों को प्रसन्न करके उन सब से यह प्रार्थना करें जिससे हम लोगों के अभीष्ट मनोरथ की उत्तम सिद्धि हो। इत्येव मुक्ते वचने अर्जुनेन ते ब्राह्मणा सर्ववर्णाश्च राजन् मुदाभ्यनन्दन् सहितास्य चक्रुः प्रदक्षिणं धर्मवृतां वरिष्ठम्। राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों तथा अन्य सब वर्ण के लोगों ने एक स्वर से प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात का अभिनंदन किया तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर की परिक्रमा की। आमंत्र पार्थम च विकोदरम च धनंजयम याज्ञसेनिम जमौच प्रतस्थिरे राष्ट्रमपेत हर्षाम युधिष्ठिरेणानुमता यथास्वम्। तदनंतर सब लोग कुंती पुत्र युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन द्रौपदी तथा नकुल सहदेव से विदा ले एवं युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके उदास होकर अपने राष्ट्र को प्रस्थित हुए। इति श्री महाभारते वन परवणि अर्जुनाभिगमन परवणि द्वैत वन प्रवेशे त्रयोविंशोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्वैत वन प्रवेश विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ।